พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้พุ่งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อที่จะทำใจให้สงบนี่แหละความมุ่งหมายก็ไม่มีอะไรการที่จะทำใจให้สงบได้ก็อาศัยสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาที่กายที่จิตสัมปชัญญะมารู้ว่ากายตั้งอยู่อย่างไรจิตตั้งอยู่อย่างใดต้องมากำหนดรู้นี่เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะจิตตั้งตรงแล้วหรือยังนี่ก็ต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งจิตจะตั้งตรงได้ก็เพราะอาศัยสติ อาศัยสติเข้าไปควบคุม เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องสำเนียกไม่เช่นนั้นเราก็ควบคุมจิตไม่อยู่ จิตเมื่อไม่มีสติควบคุมแล้วมันก็จะส่งไปข้างนอกนู่นมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาของมันแม้แต่นอนหลับไปมันก็ยังฝันไปมันฝันไปมันคิดไปแต่มันไม่มีสติควบคุมมันจึงฝันไปสารพัดสารเพใจยึดถืออารมณ์ไว้ใดไว้มันก็ฝันเป็นภาพในอารมณ์นั้นละไปอย่าว่าแต่ตื่นอยู่เลยแม้แต่นอนหลับไปมันก็ยังคิดจิตนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงต้องมาฝึกมันให้มันสงบลงให้มันหยุดคิดทำอย่างไรมันจะหยุดคิดเราก็ทำลงไปเพราะมันไม่หยุดคิดสักทีนี่แหละมันจึงไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะละกิเลสปาปธรรมแม้แต่ส่วนหยาบๆนี่ก็ละไม่ได้บางคนนะ ก็เพราะมันไม่ทำจิตให้สงบได้สักทีนั่นน่ะมันก็จึงละกิเลสส่วนหยาบๆก็ละไม่ได้ไม่ว่าแต่อย่างกลางอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบก็ยังละไม่ได้ทุกคนให้พึงพากันตื่นตัวว่าเรายังเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่ก็หมายถึงอารมณ์จิตนั่นแหละก็ยังเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่คนไม่ตื่นตัวกันนี่แหละส่วนมากนะนึกว่าตนมีอิสระเสรีอยู่เต็มที่มันจะมีอิสระเสรีอย่างไรโลกอันนี้ทั้งภายนอกภายในอ่ะไม่มีหรอกภายนอกอย่างเนี้ยก็ต้องมีกฎหมายครอบคุมอยู่ตลอดเลยอ่ะถ้าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับกุมฟ้องร้องผิดจริงก็ติดคุกติดตารางไปหมู่นั้นนะ มันจะมีอิสระโดยชอบใจได้อย่างไรเพราะโลกอันนี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่แม่จิตใจก็เหมือนกันนะมันมีอิสระอยู่ได้ที่ไหนอ่ะเช่นอยากพ้นทุกข์อย่างนี้นะแต่ไม่พ้นสักทีเพราะกิเลสมันหน่วงไว้กิเลสมันครอบคลุมอยู่จะหนีออกจากทุกข์ก็หนีไม่ได้เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองมันครอบคุมประชาชนแต่ละประเทศอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันแตกต่างกันว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันควบคุมหรือมันจูงจิตจูงใจให้ไปทำความชั่วมากกว่าทำความดีเนี่ยแตกต่างกันตรงนี้อันกฎหมายบังคับให้คนทำดีแบบนี้กิเลสตัณหามันบังคับให้คนทำชั่วอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วว่าตนเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาผู้นั้นก็จะไม่ประมาทในการทำความเพียรภาคเพียรพยายามขจัดกิเลสตัณหานั้นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้จิตนี้มันยังไม่ฉลาดเรื่องมันนะเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วมันก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสปาปธรรมไปวันยังค่ำแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกใจให้สงบอยู่นี่ก็เพื่อจะได้ให้มันเกิดปัญญาเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วมันถึงจะถอนรากของกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจากจิตนี้ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วไม่มีทางแหละขนาดเพียงแค่สมาธินี่ก็ยังถอนรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสตัณหาออกไปไม่ได้เลยเป็นเพียงข่มมันไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองขั้นเมื่อสมาธินี้ถอนเวลาใดกิเลสมันก็ลุกขึ้นเวลานั้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็อย่านิ่งอยู่เฉยๆแต่ทีแรกมันก็ต้องทำจิตให้สงบก่อนนั่นแหละเมื่อจิตสงบไปพอสมควรแน่ใจว่าจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วเช่นนี้ก็เริ่มเจริญปัญญาไปเรื่อยๆปัญญามันจะเกิดได้ก็เพราะหัดคิดหัดพิจารณาเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนั่งอยู่เฉยๆนะมันไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะความคิดนั่นแหละแต่ว่าความคิดอันนี้มันเกิดมาจากความสงบใจไม่ใช่คิดตามตำราไปเฉยๆทำใจให้สงบลบอารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคตให้หมดไปจากจิตใจก่อนเมื่ออารมณ์ที่มันทำให้ใจฟูอยู่นั้นมันระงับไปหมดแล้วจิตใจมันก็รวมลงได้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ได้เมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่ได้นี่ก็พิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งในอันนั้นเลยเรื่องมันนะเพราะว่ากระแสจิตที่มันสงบอยู่นั้นมันผ่องใสมันไม่มัวหมองแล้วปัญญามันก็เกิดจากกระแสจิตที่ผ่องใสนั่นแหละให้เข้าใจถ้าผู้ใดใจมัวหมองอยู่มากกว่าจิตใจผ่องใสอย่างนี้ผู้นั้นไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเท่าไรหรอกถึงมีก็เรียกว่าเป็นปัญญาโลกีปัญญาหมุนไปตามโลกสุดแล้วแต่โลกเขาจะนำไปอย่างไร ก็ไปตามนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาโลกีเราจะมาบำเพ็ญแต่ปัญญาโลกีอย่างนี้มันไม่ไหวมันไม่พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำใจให้สงบลงไปก่อนนั่นแหละเมื่อใจสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆแล้วต่อเมื่อนั้นน่ะก็จึงค่อยหัดคิดหัดพิจารณาเช่นอย่างว่าขันธ์ 5นี่มันเกิดมาได้อย่างไรอย่างนี้นะ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งขึ้นแล้วเมื่อเราวิตกขึ้นมาอย่างนี้แล้ว ปัญญาเนี่ยมันก็จะชี้แจงให้จิตใจได้ทราบชาติความเกิดก็ได้แก่ขันธ์ 5นี้มันเกิดขึ้นมาที่มันจะมีชาติความเกิดก็เพราะมันจิตใจนี่เนี่ยมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่เมื่ออวิชชาตัณหาอันนี้มันหุ้มห่ออยู่แล้วมันก็แสวงหาที่เกิดกันนะเป็นอย่างนั้น มันนี้ถ้าหากว่าผู้ใดได้บำเพ็ญบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนมากหรือน้อยบุญกุศลอันนั้นแหละก็จะนำจิตวิญญาณอันนี้ให้มาเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาได้เป็นอย่างนั้น อันนี้เรียกว่าเป็นตัณหาฝ่ายดี ก็ยังนับว่าพอใช้ได้อยู่บุคคลรู้จักใช้ตัณหาเป็นมันก็เป็นเหตุให้ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในจิตใจนี้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ตัณหาอันใดที่สามารถละชั่วทำดีได้ตัณหาชนิดนั้นมันประกอบไปด้วยปัญญามันสอดส่องมองเห็นได้เลยว่าความประพฤติที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันประพฤติไปในทางเป็นโทษหรือทางเป็นคุณอย่างนี้นะก็ต้องกำหนดรู้ดูว่าตัณหานี่มันชักจะจูงใจให้ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณเช่นอย่างว่าใช้มันฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดนี่เรียกว่าตัณหามันมีอวิชชาเป็นผู้กำกับไปตัณหาที่มันมีปัญญากำกับไปมันให้อยากไปในทางที่ดีอยากทำบุญให้ทานอยากสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างนี้นะแล้วอยากธนุบำรุงท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมีมารดาบิดาอุปัชฌาย์อาจารย์ลุงป้าน้าอาพี่ชายพี่สาวเหล่านี้ก็สำคัญนะพอได้ช่วยแม่ช่วยพ่อเลี้ยงลูกมาก็ต้องให้ถือว่าเขามีอุปการะคุณต่อเราไม่ใช่น้อยสำหรับพี่สาวก็ดีพี่ชายก็ดีมื้อนี้นะเราหาทรัพย์สินเงินทองได้มาแล้วเราก็อนุเคราะห์หรือว่าตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายดังกล่าวมานั้นนับแต่มารดาบิดาเป็นต้นไปนั่น ไอ้เรื่องของปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องคิดทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั้นสิ่งใดเป็นโทษแล้วจักไม่อยากไม่ปรารถนามันเลยอันนี้แหละถึงแม้ว่าเราจะละตัณหายังไม่หมดแต่ก็ขอให้ตัณหานั้นมีปัญญาประกอบไปควบคุมไปเรียกว่าปัญญาควบคุมความอยากของจิตใจก็ว่าได้เมื่อตัณหาความอยากอันนี้หากมีปัญญาควบคุมแล้วมันก็จะดำเนินกายวาจาใจนี้ไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนั่นแหละเช่นควบคุมให้จิตใจนี่มันเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนไปให้เพ่งพิจารณาดูนับตั้งแต่ตัวของตัวเองนี่แหละไปจนตลอดถึงบุคคลอื่นและตลอดถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานต่างๆที่เกิดอยู่ร่วมโลกกันเนี่ยใครมีความปรารถนาอะไรซึ่งเป็นความปรารถนาที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานน่ะแน่นอนแหละต้องตอบตัวเองได้เลยว่าตนก็ต้องการความสุขบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขเหมือนกันหมดตนก็ต้องเบื่อหน่ายต่อความทุกข์แม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็เบื่อหน่ายต่อความทุกข์เหมือนกันน่ะนี่คำว่าเมตตาตนเมตตาบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันก็ต้องรู้จักจุดประสงค์ซะก่อนข้อสำคัญก็ตนแหละทำอย่างไรตนถึงจะมีความสุขได้ความสุขในที่นี้หมายถึงความสุขกายสุขใจ ทำอย่างไรสุขภาพอนามัยของร่างกายนี่มันถึงจะมีเมื่อมีสุขภาพอนามัยทางร่างกายดีแล้วเราก็สามารถที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีสร้างความเจริญให้แก่ตนได้ทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปนี่ดำเนินอย่างนี้ก็พยายามหาทางบำรุงร่างกายนี้ให้มันแข็งแรงการที่บุคคลจะบำรุงร่างกายนี้ให้แข็งแรงได้มันต้องเว้นจากสิ่งที่มันทำลายเซลล์ในร่างกายนี้เช่นของเสพติดไทยโทษต่างๆสุราเมลัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดล้วนแต่เป็นเครื่องริดรอนสุขภาพอนามัยของร่างกายให้ทรุดโทรมไปทั้งนั้นแหละผู้ใดเป็นผู้ไม่เห็นโทษของมันแล้วไปส่องเสพมันไปพอใจในรสชาติของมันอย่างนี้นะธรรมดาของเสพติดนี่เมื่อมันเสพมากๆเข้าไปแล้วมันติดเมื่อติดแล้วส่องเสพน้อยไม่ได้ต้องเอามากๆเมื่อเอามากเข้าไปแล้วฤทธิ์ของเมาต่างๆแล้วนี่มันก็ไปทำลายอวัยวะภายในให้เสื่อมโทรมลงไปนั่นบุคคลผู้นี่เรียกว่าเป็นผู้แสวงหาความทุกข์ใส่ตัวเองไม่ใช่แสวงหาความสุขทางกายให้แก่ตนผู้ต้องการความสุขทางกายอย่างว่านี่ของสิ่งใดมันแสลงมันจะทำลายสุขภาพของร่างกายก็อย่าส่องเสพมันอย่าบริโภคมันเช่นอาหารบางอย่างซึ่งมันแสลงโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะก็อย่าไปรับประทานมันเลยอดกั้นทนทานด้วยความอยากให้ได้ถ้าระมัดระวังเรื่องอาหารไม่มันแสลงกับกระเพาะลำไส้อย่างนี้แล้วมันก็ร่างกายนี้ก็เป็นปกติเป็นอย่างนั้นมีกำลังดีสามารถจะประกอบธุรกิจการงานทางโลกทางธรรมได้ถ้าใคร ไปเชื่อแต่กิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวเช่นนั้นแล้วก็นั่นแหละก็จะตัดทอนสุขภาพอนามัยทางร่างกายให้สำรุดสุดโทรมไปทำกุศลคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้ข้อนี้มันก็เป็นอุปสรรคต่อกันบำเพ็ญฝึกฝนอารมณ์จิตใจได้เหมือนกันร่างกายนี่นะดังนั้นทุกคนให้พึ่งพากันเว้นจากสิ่งที่มันเป็นภัยต่ออัตภาพร่างกายดังกล่าวมานั้นบางคนถูกตัณหาครอบงำจิตใจมากมายทำการงานหามรุ่งหามค่ำไม่มีเวลาพักผ่อนเช่นนี้แล้วก็นั่นแหละก็เป็นการตัดทอนสุขภาพทางร่างกายให้เสื่อมโทรมลงไปเหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆพวกนั้นน่ะถ้าใช้งานมันเกินขอบเขตแล้วมันก็ชำรุดเร็วอย่างนั้นน่ะร่างกายนี่ก็เหมือนกันน่ะถ้าหากว่าเกียจคร้านเกินประมาณไม่ทำการงานอันหนักหนากลัวแต่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ออกกำลังกายร่างกายนี่มันก็อ่อนเพลียทรุดโทรมลงไปได้เหมือนกันแต่ถ้าทำการงานเกินขอบเขตมันก็ทรุดโทรมได้เหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นล่ะก็ต้องเดินทางสายกลางแหละความประพฤติทางกายนี่ก็ดีทีนี้เมื่อบำรุงสุขภาพทางกายให้เป็นปกติดีแล้วอย่างนี้เราก็อาศัยกายนี่แหละบัดนี้มาฝึกฝนอบรมจิตโดยการนั่งสมาธิภาวนานี่นั่งกายให้ตรงดำรงสติให้เฉพาะหน้าเลยหมายความว่าสติไม่ระลึกไปที่อื่นระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่โดยเฉพาะเลยจึงได้เรียกว่าดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยเมื่อทำได้อย่างนี้มันก็จะเป็นเหตุให้จิตใจสงบลงไปได้เพราะว่าอาศัยสติสัมปชัญญะนี่ควบคุมจิตอยู่เสมอไม่ปล่อยให้จิตนี่ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาหรืออารมณ์ต่างๆที่น่ารักน่าชังในโลกนี้มีสติสัมปชัญญะควบคุมไว้มีขันติเป็นเครื่องรองรับอดไม่คิดไปตามเรื่องราวที่ชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้นะเมื่อหากว่าทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาตนคิดอยากจะถอนตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปถ้าใครไม่ทำความเพียรฝึกจิตใจหรือฝึกกายอย่างที่ว่ามานั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เมตตาตนไม่ปรารถนาที่จะให้ตนเป็นสุขพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไปสงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้เลยไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นไม่ได้ในเมื่อตนก็ยังทำไม่ได้นี่แล้วมันจะไปช่วยผู้อื่นได้อย่างไร อันนี้แหละควรคิดกัน เพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ชักจูงผู้อื่นให้ละชั่วทำดีได้ตนก็ต้องเพียรพยายามละชั่วทำดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนเสียก่อนจนว่าผลแห่งความดีนั่นมันมาปรากฏอยู่ในใจเนี่ยใจเป็นสุขสบายมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นมามองเห็นช่องทางแห่งความพ้นทุกข์ได้โดยอาศัยข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่แหละ ถ้าทำใจให้ได้อย่างว่านี่ล่ะทำกายให้ได้อย่างว่านี่แล้วมันก็สามารถแนะนำชักจูงผู้อื่นให้ลงมือประพฤติปฏิบัติทำเพื่อให้มันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นได้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าก่อนที่จะเมตตาผู้อื่นได้มันต้องเมตตาตนซะก่อนเมื่อตนดับทุกข์ได้แล้วก็จึงสอนให้ผู้อื่นดับทุกข์ตามนี่การดับทุกข์มันก็เรียกว่าดับมาเป็นขั้นๆดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วบ่อยๆ อยู่นั่นแหละดับทุกข์ที่จะพาไปสู่อบายภูมิทั้งสี่นี่เบื้องต้นทีเดียวเลยแหละหรือว่าดับเหตุก็ว่าได้ดับเหตุแห่งทุกข์ที่จะพาให้มันไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นก็ดับตัณหาส่วนหยาบๆนั่นแหละคำว่าดับทุกส่วนหยาบนี่นะดับตัณหาความอยากไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายตัณหามันอยากให้ได้สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนแล้ววางแผนไปลักไปช่อโกงจี้ปล้นเอามาอย่างนี้นะล้วนแต่ตัณหาเป็นบาปทั้งนั้นแหละหมู่เนี่ย ตัณหาความอยากประพฤติผิดในกามทั้งหลายพูดง่ายๆว่าตัณหาอยากไปส่องเสพกับสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีนั่นแหละตัณหาประเภทนี้พาให้เป็นบาปตัณหาอยากจะให้ไปพูดหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนอันนี้ก็เป็นตัณหาเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเหมือนกันตัณหาที่มันอยากให้ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดนี่เป็นปัญหาข้อสุดท้ายตัณหาประเภทนี้ร้ายกาจมากเพราะว่าเมื่อบุคคลส่องเสพของมึนเมามีสุราเมรัยเป็นต้นมากเข้าไปแล้วก็เงินทองมีอยู่เท่าไรก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นของแพงต้องซื้อมาในราคาแพงกลัวว่าตนจะได้บริโภคของเหล่านี้นะนั่นแหละมันให้โทษทางด้านวัตถุภายนอกก็ให้โทษมาแล้วทำให้เงินทองชิบหายไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเพราะว่าของเรานี่มีแต่มึนแต่เมาอยู่อย่างนั้นไม่มีสติปัญญาอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้น นี่แหละคำว่าดับเหตุแห่งทุกข์อย่างหยาบก็ดับตัณหาประเภทเหล่านี้เองเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใดดับตัณหาดับเหตุแห่งทุกข์อย่างหยาบนี้ได้แล้วมันก็ยังเหลืออยู่เหตุแห่งทุกข์อย่างกลางคือนิวรณ์ห้าอันนี้ทุกคนต้องเพียรพยายามละนิวรณ์ห้านี้ให้ได้อย่าให้นิวรณ์ห้านี้ครอบงำกายครอบงำจิตใจของตนเองให้มันมัวหมองนั่นแหละการละนิวรณ์ทั้งห้าอันนี้ได้มันก็ต้องอาศัยจิตนี่แหละเข้มแข็งถ้าว่าจิตอ่อนแอแล้วไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตอ่อนแอแล้วมันก็ถูกนิวรณ์ห้านี่ครอบงำได้จริงๆนะ เช่นอ่อนแอไปตามความรักน้อมไปตามความไปหาความชังอย่างนี้นะเมื่อถูกความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำมันก็อ่อนพับไปเลยอย่างนี้เมื่อจิตมันฟุ้งซ่านยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แล้วก็ปล่อยให้อารมณ์นั้นผลักดันจิตให้คิดซ่านไปทั่วพิภพไม่สามารถจะหักห้ามจิตใจตัวเองได้เลยนี่เรียกว่าใจมันอ่อนแอเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็ใจก็น้อมไปในทางที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ดังกล่าวมานั่นแหละเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจ